these thoughts out of me. Jenny, I'm seeing double. I know this changes everything. Jenny, I'm in trouble. Can't get these thoughts out of me. Jenny, I'm seeing double. It must be gone. It takes a life to pick me up. It takes a life. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lutego, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaszenia pożaru mostu Łazienkowskiego. W tej chwili pali się drewniany pomost techniczny pod środkową częścią mostu. Pożar objął obie jego połowy. Za chwilę więcej informacji przekazanych przez lokalne władze. Powiemy też o strzelaninie w Kopenhadze. Zginął 40-letni mężczyzna, 3 policjantów zostało rannych. Ciągle trwa pościg za sprawcami ataku. 40 zastępów Straży Pożarnej, w tym 3 łodzie strażackie i specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego próbują opanować pożar mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Około godziny 18 zapłonęły deski składowane pod przeprawą przy okazji wymiany pomostu technicznego. Później płomienie przeniosły się na drewniane elementy konstrukcji mostu. Akcja jest bardzo trudna, mówi wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Ponieważ od góry praktycznie nie jest możliwe gaszenie tego pożaru. Trzeba to robić od dołu pod mostem, częściowo też z Wisły. Dodatkowo trzeba też pamiętać, że nie można gasić tego tak w sposób chaotyczny. Trzeba uważać bardzo na metalową konstrukcję, która pod wpływem zimnej wody mogłaby się odkształcić. Od rana oceniany będzie stan konstrukcji mostu. Wstępnie wygląda na to, że nie została naruszona, ale zapewne do wymiany będzie nawierzchnia mostu. Asfalt na jezdniach roztopił się częściowo i pofałdował. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski potwierdza trudność akcji gaśniczej i zapewnia, że nie ma zagrożenia związanego z azbestem. Akcja jest o tyle trudna, że to są konstrukcje podwieszone. One były zabezpieczone przeciwpożarowo azbestem, ale akurat w trakcie była ich wymiana, w związku z tym ten azbest usunięto i tu chcę jednoznacznie powiedzieć, bo takie informacje też poszły w mediach. Żaden azbest się nie pali, bo ten azbest został, usuwanie tego azbestu zostało zakończone kilka dni temu. Kierowców i pasażerów autobusów ostrzegamy, że są duże utrudnienia w ruchu. Całkowicie wstrzymany jest ruch pojazdów i pieszych na moście w obie strony, na odcinku od Wisłostrady do wału Miedzyszyńskiego. Autobusy, które jeździły mostem Łazienkowskim, przekierowane zostały na razie na most Poniatowskiego. W nocy i rano mają zostać opracowane trasy stałych objazdów dla komunikacji miejskiej i samochodów. Władze Warszawy przygotowują się na to, że most trzeba będzie zamknąć na dłużej. Pod mostem znajdują się instalacje, między innymi dwie magistrale ciepłownicze i magistrala wodna. W tej chwili wszystkie pracują. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jedna osoba, 40-letni mężczyzna zginął, a 3 policjantów zostało rannych po wieczornej strzelaninie w stolicy Danii. 2 napastników ostrzelało z karabinów maszynowych kawiarnię w północnej Kopenhadze. Odbywało się tam spotkanie zorganizowane przez szwedzkiego autora prowokacyjnych karykatur proroka Mahometa, Larsa Wilksa. Przypuszcza się, że atak był odwetem za te rysunki. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. W spotkaniu brał udział nie tylko Lars Wilks, ale także francuski ambasador w Danii. To właśnie w czasie przemówienia dyplomaty padły pierwsze strzały. W sumie sprawcy oddali około 40 strzałów i odjechali cywilnym samochodem. Na miejscu zginęła jedna osoba, a 3 policjantów zostało rannych. Ani Larsowi Wilksowi, ani francuskiemu ambasadorowi nic się nie stało. To właśnie Lars Wilks opublikował 8 lat temu karykatury proroka Mahometa w przebraniu psa w duńskiej gazecie Irans Posten. Na Bliskim Wschodzie wybuchły gwałtowne protesty i zamieszki, a Wilks i redakcja gazety zostali obłożeni fatwą i skazani na śmierć śmierć przez fanatycznych wyznawców islamu. 5 lat temu dwóch mężczyzn próbowało spalić dom rysownika w południowej Szwecji, ale zostali oni zatrzymani. Premier Danii nazwała strzelaninę aktem terrorystycznym, a prezydent Francji zapowiedział, że minister spraw wewnętrznych tego kraju w trybie pilnym poleci do Danii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja informuje, że ciągle trwa pościg ze sprawcami tej strzelaniny. Uciekli z miejsca zdarzenia samochodem i to auto znaleziono, ale było ono puste. W pościgu uczestniczą również funkcjonariusze z Niemiec. I na koniec o kolejnym sukcesie polskiego kina. Małgorzata Szumowska otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Jury doceniło ją za najnowszy film Ciało. Z Berlina Wojciech Szymański. Film Małgorzaty Szumowskiej od początku festiwalu zbierał pozytywne recenzje. W uzasadnieniu decyzji jury podkreślało, że obraz w pomysłowy sposób łączy różne gatunki i zawiera głęboką psychologiczną prawdę. The Silver Bear for Best Director goes to Małgorzata Szumowska for her film Body. Ciało to opowieść o zgorzkniałym prokuratorze i jego cierpiącej na anoreksję córce, którzy próbują odnaleźć się po śmierci żony i matki. Pomaga im w tym stosująca niekonwencjonalne metody terapeutka. Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film festiwalu otrzymał irański reżyser Jafar Panahi. Jury nagrodziło jego film Taxi, nakręcony mimo zakazu działalności twórczej, jaki nałożyły na reżysera władze Iranu. Panahi nie mógł przyjechać do Niemiec i odebrać nagrody osobiście. Z Berlina, Wojciech Szymański, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 23. Tej nocy nie będzie padać, ale będą mgły mocno ograniczające widoczność. Na wschodzie i na południu Polski będzie najzimniej, bo tam od minus 9 do minus 6, w innych regionach od minus 5 do minus 1 stopnia. W ciągu dnia sporo słońca, ale po południu na wschodzie i w centrum Polski zacznie się chmurzyć. Na północnym wschodzie plus 1, plus 3, w centrum plus 5, na południowym zachodzie do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników. Polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźmiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zupełnie jak tydzień temu i dwa tygodnie temu, 6 po 22. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Shadows of your forsaken hopes, you broke out. without doubt flying. To the expansions of the watch me nows, you were caught, you were bored, you broke free. Can I mean? Life is for those who live. Life is for those who live. O tym, co działo się wczoraj w warszawskim Och Teatrze. Na tym koncercie nie mogliśmy dzisiaj naszego spotkania zacząć inaczej, jak od tych wspomnień właśnie. Z koncertu, proszę sobie wyobrazić, z naszego ogródka trójkowego. Tak, 10 sierpnia 2007 roku na scenie w Trójkowych Ogrodach pojawił się John Porter z zespołem. Tak jak wczoraj wieczorem pojawił się w warszawskim Och Teatrze. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa, bo to dzisiaj w większości nasze spotkanie pod tym oto hasłem. Wieczorowe okno koncertowe. To też zagrali wczoraj. Ten koncert rozwijał się, emocje rosły. Tak jak można się było spodziewać, zaczęli od sporej porcji, prawie całej płyty Honey Trap. Tak liczyłem, ale chyba nie doliczyłem się wszystkich utworów z tego nowego, świetnego albumu Johna Portera. No a potem John powiedział teraz trochę starszych rzeczy. No i zagrali kilka piosenek z Back in Town, tytułowy utwór, No More Whiskey też się pojawiło, no i oczywiście nie mogło zabraknąć także i tych utworów starszych. No ta wersja Refill na zakończenie podstawowego setu, to wtedy niektórych porwało do tańca. Wiadomo było, że wrócą na bisy i wrócili. Piękny, piękny wieczór w Och Teatrze wczoraj w Warszawie. Tych koncertów Johna Portera niestety nie jest tak wiele, jakby się chciało, ale jeśli tylko państwo zobaczą gdzieś w okolicy plakat zapraszający na takie spotkanie z artystą na żywo, proszę się nie wahać ani chwili, bo John znakomicie nawiązuje kontakt z publicznością. Nie tylko brzmi ta muzyka wyśmienicie na żywo, mimo że znamy ją doskonale z płyt, ale także te jego opowieści między utworami. No to jest naprawdę to, co tygrysy lubią najbardziej. John Porter wczoraj w warszawskim Och Teatrze. Kto nie był, naprawdę ma czego żałować. Tak jak i ci wszyscy, którzy dzisiaj nie wybrali się na jeden z dwóch, a może i na oba, na te koncerty, które dziś w Teatrze Roma, na nowej scenie. O 17 i o 20 ten drugi koncert. Aga Zarian dzisiaj w Warszawie. Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. You touch me, I hear the sound of mandolins. You kiss me, with your kiss my life begins. Your spring to me, all things to me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree, oh my darling, cling to me. For we're creatures of the wind, and wild is the wind. Wild, so wild.

zakładam maskę już. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz, po prostu ze mną pójść. Jestem twój. Słyszeli państwo, tak nagrane, że nawet słychać oddech artysty po wykonaniu pierwszego utworu na tym koncercie. Był trochę przejęty na początku, ale któż nie jest przejęty, kiedy wychodzi na scenę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Wiem, co mówię w tej chwili. Michał Łanuszka 24 stycznia w audycji Mało Obiektywnie zaśpiewał piosenki Leonarda Cohena w nowych, znakomitych przekładach Michała Kuźmińskiego, przekładach zatwierdzonych przez Leonarda Cohena, to też warto podkreślić. Zaśpiewał też kilka swoich piosenek, no ale dzisiaj, jeśli państwo pozwolą, zostaniemy przy tych cohenowskich utworach. To też z okazji urodzin niedawnych, Michale, myślę, będę wyrazicielem tutaj życzeń wielu fanek, wszystkiego najlepszego, powodzenia, no i tej autorskiej płyty jeszcze w tym 2015 roku. Michał Łanuszka z utworem Jestem Twój czeka wciąż na państwa głosy i zainteresowanie życzliwe w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jak zwykle do piątku, do południa wystarczy się zalogować, kliknąć na 10 ulubionych. Mam nadzieję, że wśród tych 10 będzie właśnie ta wersja utworu Jestem Twój. Chyba nam się dobrze tego słuchało, to wróćmy jeszcze na 10 minut do tego wieczoru 24 stycznia, kiedy na scenie z gitarą, a także i przez kilka chwil z życzliwą pomocą pięknego jednoosobowego chóru pojawił się w Trójce Michał Łanuszka. Tam, gdzie się skrzypce zmienią w żal. Wiedź mnie poprzez trwogę, aż się już nie będę bał. Nieś mnie jak przymierza znak, jak gołąb w dom nasz leć. Tańczmy po miłości śmierć. Śmierć. Obnaż swoje piękno, gdy nie będzie świadków już. Tak jak oni w Babilonie tańcem swoim kurz. W stronę granic niepoznanych mnie nieśpiesznie nęć. Tańczmy po miłości śmierć. Tańczmy po miłości śmierć.

pragnę dobrze, wszystko źle. Nie czuję nic, więc wzruszać chcę, to prawda. Kto chce pojąć, niech pojmuje. A gdy nadejdzie kres mych dni, przed Panem pieśni stanę i w oblicze mu wykrzyczę halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Izabela Króla i Michał Łanuszka na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 stycznia. Całkiem niedawno. Do tego koncertu na pewno jeszcze nie raz będę wracał, tak jak i słuchacze audycji Mało Obiektywnie, widzę, wracają listami do mnie w tej sprawie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pani Ania napisała, że to był magiczny wieczór. Tak, to był magiczny wieczór, ten z Koenem i Łanuszką w naszym trójkowym studiu. Już za 13 minut 23. Dzisiaj ta pierwsza godzina taka koncertowa, no ale przecież nie może zabraknąć i tego akcentu. BOS od B do S. Ale że dziś taki dzień, a nie inny, to nawet jakoś tak się nam litery pozmieniały w alfabecie. Differences Wiem, że znowu wyjdzie na to, że nie znam alfabetu, ale niech tam. Obaj są bardzo zajętymi ludźmi. Obaj znajdują czas dla przyjaciół. No i to z tej racji właśnie to spotkanie mogło się udać. Valentine, Nils Lofgren i Bruce Springsteen. W klipie wyglądają tak, jak wtedy wyglądali na początku lat 90., prawda, czasu. Prawda ekranu, chciałoby się rzec. Za 6 minut 23, za chwilę na stronie polskieradio.pl /trójka, / MO pojawi się zestaw dzisiaj koncertowej pierwszej godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Nie mówiłem o tym, że po 23 gość, ale to dziś nie mówiłem, a zapowiadałem tę wizytę już kilkakrotnie na antenie Trójki. Pojawi się Tomasz Ragaboj Osiecki. Porozmawiamy o płycie zespołu Isle of Love. No, jak państwo słyszą, temat, który powraca dzisiaj po raz kolejny i pewnie nie po raz ostatni. To jeszcze coś przed 23. Zdążymy? Zdążymy.